أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير آمين. Muhterem kardeşlerim, tefsir dersimize inşallah En'am suresinin 111. ayetinden devam edeceğiz. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Allah Celle Celaluhu geçen hafta işlemiş olduğumuz 109. ayette müşriklerin yapmış oldukları bir yemine aslında bu yeminin yalan olduğunu açıklamak için şöyle bir ayet gönderecek şimdi. Kısaca o yemini hatırlayarak 111'e geçelim. Ne demişti orada ayet-i kerimede 109'da? Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair kuvvetle Allah'a yemin ettiler. De ki mucizeler Allah katındandır. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Demişti Allah Celle Celaluhu. Ve şimdi 111. ayet-i kerimede bakın şöyle buyuracak. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ Eğer biz onlara melekleri indirseydik diyor Allah Celle Celaluhu. Yani o iddiada bulunan müşriklere melekleri indirseydik. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Ve ölüler onlarla konuşsaydı وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا Ve her şeyi toplayıp onların karşısına getirseydik mucize olarak مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi fakat çokları bunu bilmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla muhterem kardeşler, bunlar inanmayan müşrikler imanın, işin Allah'ın dilemesine bağlı olduğunun farkında değiller. Bu noktada, bu hususta cehalet içerisindedirler. Yani onlar iman etmenin veya inkar etmenin kendi ellerinde olduğunu zannediyorlar. Tabiri caizse düğmeye basarsın şap diye iman ederiz, basarsın inkar ederiz şeklinde sapık bir düşünceleri var. Yani dileyince inkar ederiz, dileyince iman ederiz, bu istediğimiz gibi yaparız diye düşüncelerine Allah onların bu düşüncesini burada reddederek Allah dilemedikçe onlar iman edemezler. Ve onların iman etmemelerinin sebebi ayetlerin azlığından değil, her yer mucizelerle dolu. Geçen hafta işlemiş olduğumuz iki sayfalık bölümde hep zaten bu yeryüzüne yerleştirilmiş olan ayetlerden bahsetmiştik, mucizelerden bahsetmiştik. Lakin onlar hidayete yönelmedikleri için Allah da onların hidayete ermelerini dilemiyor muhterem kardeşler. Allah hidayet nasip ederse iman etmek mümkündür. Allah'ın hidayet nasip etmesi de kulun Allah'ın hidayet istemesine bağlıdır. Allah'a yönelmesine bağlıdır. Yani bu noktada kul hidayet isterse Allah da hidayet nasip eder. Aslında kulun iradesinin doğrultusunda ilahi irade tecelli eder diyebiliriz. Kulun iradesinin doğrultusunda ilahi irade tecelli eder. Onun için onlar iman etmeyi istemedikleri için Allah da onlara hidayet etmiyor. Bundan dolayı dualarımızda durmadan namazda her rekatta ihdinas sıratal mustakim. Ya Rabbi bizi doğru yoluna hidayet eyle diye Allah'tan yardım bekleriz. Çünkü Allah yardım etmezse eğer insan sapıtır. İnsan doğru yoldan şaşabilir muhterem kardeşler. Müşriklerin de bu yanlış inançlarına bu ayet-i kerimede net bir şekilde cevap verilmiş oluyor. 112. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا 112. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlar yani bu insan ve cin şeytanları aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ Allah, Rabbin dileseydi onlar bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak, diyor 112. ayet-i kerimede Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu ayet üzerinde bir nebze duracağız inşallah muhterem kardeşler. İnsan ve cin şeytanlarını biz peygambere düşman kıldık diyor Rabbimiz Allah. Ve burada bir sünnete ışık tutuyor. Demek ki yeryüzüne gelen her peygamberle birlikte düşmanları da gelmiş. Veyahut da daha umumi alırsak tefsirlerde açıklandığı üzere yeryüzünde olan Müslümanların da kıyamete kadar her zaman düşmanları olacak. Bu düşmanlar görünür ve görünmeyen düşmanlar. Görünenleri insanlardan olan şeytanlar, görünmeyenleri de cinlerden olan şeytanlar. Ayet-i Kerime açıkça bunu diyor. Bu insan ve cin şeytanları aslında somut olarak anlamak için insanlardan ve cinlerden azıp sapmış olan kişilerdir. İbn Abbas'ın açıklaması bu. İnsanlardan ve cinlerden azıtmış, sapmış olan şahıslardır. Bakın, Taberi'nin aktarmış olduğu, tefsirini almış olduğu, Nesai'de geçen, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde geçen bir hadis-i şerifte olayı güzel anlıyoruz. Ebu Zer el-Gafari radıyallahu anh anlatıyor, diyor ki, ben Resulullah'ın yanına geldim aleyhissalatü vesselam. Mescitte bulunuyordu. Oturdum. Ey Ebu Zer, namaz kıldın mı dedi. Hayır dedim. Kalk namazını kıl dedi. Kalktım, namaz kıldım, sonra oturdum. Dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, ya Ebu Zer, insanların ve cinlerin şeytanlarından Allah'a sığın dedi. Dedim ki ya Resulallah, insanların da şeytanı mı var? İnsanların da şeytanı mı var ya Resulallah? Evet dedi. Hem de onlar cin şeytanlarından daha azgındırlar dedi. Malik bin Dinar radıyallahu anh diyor ki, İnsan şeytanları diyor benim için daha zorludur, daha tehlikelidir, daha şiddetlidir. Çünkü Allah'a sığındığım zaman cin şeytanları yanımdan uzaklaşır gider. İstiaze edildiği zaman onlar uzaklaşıp giderler. Fakat insan şeytanları göz göre göre beni masiyete çekerler diyor. Uzaklaşıp gitmez de. Hatta dostça yaklaşır ama beni masiyete çeker. Onun için zaten bakın hepinizin bildiği fakat belki farkında olmadığımız bu kul eûzu bi rabbin nas, yani Kur'an'daki tertibe göre en son surede Nas suresinde Rabbimiz Allah'tan minel cinneti ve nas diyerek ona sığınıyoruz. Allah'ım insanların ve cinlerden olan ve bana vesvese verenlerden sana sığınıyorum diye Allah'a yalvarıyoruz. Demek ki görmediğimiz şeytanlar olduğu gibi gördüğümüz iki ayaklı yanımızda dost gibi gezen şeytanlar da var demek ki. Veyahut da dost gibi olmayıp açıkça bize düşmanlık ilan etmiş şeytanlar da olduğu kesin muhterem kardeşler. Şeytanlık nedir bu ayette? Yani neyi kastediliyor kısaca anlamamız için? Muhterem kardeşler, şeytan dediğimiz zaman aslında Allah'ın emrini bilip anlamasına rağmen bu emre itaat etmeyene şeytan denilir. İblis, yani cinlerden olan iblis, azdıktan sonra Allah'ın emrini bilip öğrendikten sonra itaatten çıkınca şeytan oldu. Cinlerdendi. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ diyor Allah iblis için. Cinlerdendi o. Bir yaratıktı. Diğerleri gibi. Fakat Allah'ın emrine isyan ettiği anda şeytan oldu kendisi. Çünkü Allah'ın emrine isyan etmiş oldu. Dolayısıyla tefsirlerde açıklanan, iyi anlamamız için bu özelliği taşıyan herkes, her şahıs görünür veya görünmez olsun şeytan olabilir. Allah'ın emrini bildiği halde isyan eden şeytan olabilir. Onun için bunlardan hakikaten sakınmak gerekiyor. Çünkü bakın diyor ki o insan ve cin şeytanlar, yani görünen ve görünmeyen şeytanlar birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Sözler söylerler. Yuhiyata, vahiy kelimesi geçiyor burada. Yani ama bu vahiy tabii ki burada net olarak hızlı söz söylemek, somut olarak vesvese vermek. İnsanları şerre davet etmek için, saptırmak için onlara vesvese vermek. Kelime anlamı olarak alınmış burada. Aslında ayetin içerisindeki bir kavrama dikkat çekmek istiyorum. Çok önemli. Zuhrufel kavli gurura diyor. Bu yaldızlı sözler, tunturaklı sözler. Çok tehlikeli bir meselenin burası. Burayı iyi anlamak gerekiyor. Yani insan ve cin şeytanların müminleri azdırmak için, kandırmak için kullandıkları bir yöntem neymiş? zuhrufel kavlu kullanmalarıymış. Yaldızlı, süslü. Zuhruf, hani zinet, süslü bir eşya. Öyle sözler kullanıyorlar. Demek ki burada tehlikeli bir şey var. Dışarısı çok süslü görünen fakat içi batıl olan bir tehlike var. Dışı çok süslü. Hani mesela hepimiz biliriz. Yani zehir sunulduğu zaman bu masallarda falan okumuşuzdur küçükken. Hiç böyle paslı pis bir teneke üzerinde sunulmazdı değil mi zehir? Hep böyle altın bir tepsinin üzerinde getirip zehir sunulur. Ki karşıdaki kansın, içsin. Çünkü kirli paslı bir tenekenin üzerinde gelse o zehiri içmez. Fakat zuhrufel kavl de aynı bunun gibi. Yani çok tatlı gibi görünüp, çok güzel gibi görünüp fakat içi çok acı olan ve sonu felaket olan bir metotla gelip kandırırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Kim? Görünen ve görünmeye şeytanlar. Dolayısıyla burada hakikaten bunlara karşı uyanık olmak gerekiyor. Yani bize hoş geliyor, kalbimizi okşuyor o anda ama bir bakmak gerekiyor. Yani bu hoş gelmesi, bu okşaması ayet ve hadise mi dayanıyor? Yoksa niye kalbimize hoş geldi? Yoksa sadece şeytanın bize karşı bir vesvesesi, bir kandırması mı? Uyanık olmamız lazım bu noktada. Hep aklımıza veyahut da gönlümüze hoş gelen bir şey olduğunda sormamız lazım onu o anda. Bunu yaparsam Allah'ın hoşuna gidecek mi bu iş? Eğer Allah'ın hoşuna gitmiyorsa, hatta Kur'an ve sünnete tersse, o zaman bu kesin ve net ki şeytandan gelmiş bir olay, bir vesvese. Anlamak için bu ölçü çok önemlidir. Yoksa kalbimize hoş gelen, gözümüze güzel görünen, nefsimizi mutmain eden her şeyin peşine gidersek zaten ne olur Allah muhafaza buyursun? Hevamıza tabi olmuş oluruz. Ve bir şirk koşmuş oluruz Allah'a karşı. Demek ki nefsimize hoş gelen, kalbimizi okşayan birçok şey Allah'tan değil şeytandandır. Zaten dünyadaki imtihanın da gayesi budur, gereği budur. Nefsimize hep hoş gelmeyen şeyler olacaksaydı zaten cenneti kazanmak kolay olurdu. Ama Allah cehennemi yarattığında daha etrafını çok süslü ve güzel şeylerle doldurdu. İmtihanın gereği budur muhterem kardeşler. Onun için bu nokta hakikaten böyle bize hoş gelen şeylerin arkasını bir Allah rızası için yoklayalım. Çok kolay aslında. Sıralama olarak şöyle bir Kur'an'a sünnete vururuz. Eğer ona aykırıysa zaten yapmamız mümkün değil. Haramdır, mekruhtur vesaire. Diyelim ki hadi Kur'an'a ve sünnete aykırı değil. Fakat bu yapacağım şey yine de eğer mübah da olsa beni Allah'a mı yaklaştırıyor, dünyaya mı daha fazla yaklaştırıyor? Bunu da araştırmak gerekir. Eğer Allah'a yaklaştırmıyor, dünyaya daha fazla yaklaştırıyorsa bundan da uzak durmak gerekir. Çünkü o adım atıldığında arkasındaki öteki adım gelecektir. Ve bu süslü, yaldızlı sözler bizi içine alıp yok etme tehlikesi vardır muhterem kardeşler. Allah'ın hikmeti onlara bunu yapmalarına fırsat vermiştir. İmtihan gereği yeryüzünde bu imkanı Allah onlara tanımıştır. Allah buyuruyor bakın وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. Allah dileseydi onlar bunu yapamazlardı. İnsanın aklına burada bir soru geliyor. Peki Allah haşa niye böyle bir şey diledi? Allah niye onların bize gelip süslü yaldızlı sözlerle kandırmasına fırsat verdi? İşte bu yeryüzündeki imtihanın gereğidir muhterem kardeşler. Ve işin en güzel tarafı o kerim olan Rabbimiz imtihanın nasıl olacağını da bize haber veriyor bir de. Dikkat edin diyor, bak böyle gelecekler, kanmayın sakın ha diyor. Bu ne kadar merhametli bir Allah. Bilmeseydik bunu da gelip bizi kandırsalardı ne diyebilirdik ki? Ya Rabbi niye demedin diyeme hakkımız var mıydı hiç? Ama Allah bizi uyarıyor. Dikkat edin diyor muhterem kardeşler. Meseleyi iyi anlamamız için onların bize karşı zerre kadar yaptırım gücü olmadığını anlayalım diye bakın Kur'an'da bir ayet var, İbrahim suresi. Bu ayeti hazırlarken aklıma geldi. Dedim bunu da sizinle paylaşayım inşallah. İbrahim suresinin 22. ayetini okuyalım. Çok net anlayacağız meseleyi. Hep beraber kulak veriyoruz. Malini okuyayım direkt ben inşallah. Hesapları görülüp iş bitirilince, ahiretten bir sahne. Şeytan diyecek ki, iyi dinleyin. Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettim ama yalan söyledim. Şeytan ahirette diyeceği sözü Allah dünyadayken bize haber veriyor. İbrahim suresi 22. ayet. Allah size gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettim ama size yalancı çıktım. İyi dinleyin. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben sizi sadece inkara çağırdım. Siz de benim davetime koşarak geldiniz. Allahu Ekber. Buyurun. O halde beni yermeyin, beni kınamayın, kendinizi yerin diyor şeytan. Ben ne sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. İbrahim suresi 22. ayet-i kerime. Bu kadar açık naslar olmasına rağmen İnsanın hala bu zuhrufel kavli gururaya, yani aldatıcı, süslü sözlere, hareketlere, amellere kanması akıl kârı bir iş değil muhterem kardeşler. Allah'a sığınmak gerekir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bu kadar açık bir şekilde bizi uyarmış ki, dikkat edin, onlara bu imkanı tanıdım ben ama yaptırım gücü yok. Yani zorla yaptıramaz ki bize şeytan hiçbir şeyi. Ne insan ne cin şeytanları bize zorla bir şey yaptıramaz. Bizim kendi irademize bağlı. Biz isteyerek koşa koşa onların istediklerine koşuyoruz. Bakın şimdi 13'de okuyalım da daha net anlaşılsın. Estağfirullah. وَلِتَسْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ Ahirete inanmayanların kalpleri o yaldızlı söze kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar diyor Allah Celle Celaluhu. Beni burada şaşırtan, şok eden nokta, o şeytanların sözlerine kananların tipini, kim olduğunu Allah açıklıyor burada. Bakın kimmiş? Ahirete inanmayanlar diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar o yaldızlı sözlere kanacaklar. Burada benim anlamadığım o zaman, peki biz Müslümanlara ne oluyor Allah rızası için? Madem ahirete inanmayanlar bu yaldızlı sözlere kanıyor, bize ne oluyor da tıpış tıpış koşarak gidiyoruz şeytanın davetine? Ahirete inanmayanın kanacağı malum. Haşa ve kella, bir hesap kaygısı yok adamın. Zannediyor ki işte yok olup gideceğim. Pişman olacak. Ama mümin inandığı halde, Allah'ın cehennem azabının var olduğunu bildiği halde, şiddetli olduğunu bildiği halde, her yaptığından hesap vereceğini bildiği halde nasıl bu sözlere kanıyor? Çok tehlikeli bir nokta hakikaten. Dikkat etmek gerekir muhterem kardeşler. Amellerimizi bu ayetlerin ışığı altına tartmamız gerekir muhterem kardeşler. Şeytanın bize karşı yaptırım gücü yoksa, kendimizi onun kölesi haline getirip isteyerek koşa koşa azaba doğru ilerletmeyelim Allah rızası için. 114'te devam ediyoruz inşallah. Estağfirullah. اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Hepsini okudum ayetin. Maalini de okuyayım inşallah. Ondan sonra tefsiri malumatı verelim. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma diyor Allah Celle Celaluhu. Burada hitabı Peygamber Efendimiz'e, fakat maksat ümmettir. Müslümanlardır. Muhterem kardeşler, 114. ayet-i kerimede. Kitabı mufassal olarak indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Niye? Allah'tan başkasının hakemliğini aramayalım diye. Kitabın mufassal olması demek açıklanmış olması. Artık hiçbir şüpheye, kafamızı karıştıracak hiçbir şeye ihtiyaç olmadan, hakkı batıldan, hidayeti delaletten rahatlıkla ayıracak ayetler demektir mufassal olması. Böyle bir kitap var karşımızda. Böyle bir kitap gönderdim diyor Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla şeytanlar istedikleri kadar artık müminleri yoldan çıkarmaya çalışsınlar. Müminler Allah'tan başkasının hükmüne, Allah'tan başkasının çizmiş olduğu hayat tarzına, yaşam tarzına yaklaşmaları mümkün olmaması gerekir. Çünkü karşılarında iyi kötüden ayırt edecek bir kitap var. Allah böyle bir kitap gönderdim diyor 114. ayet-i kerimede. Dolayısıyla bu böyle olunca demek ki bizim kitapla ilişkimizde bir sorun oluyor. Eğer hala bizi saptıran şeytanların sözleri bizi kandırabiliyorsa, demek ki mufassal olan, bize her şeyi açık açık gösteren ayetlerle ilişkimizde bir sorun var. Çünkü böyle olmadığı zaman bizi kandıranların kandırmasına kanmamamız gerekiyor. Aynı zamanda bu ayetin sebeb-i nüzulu ile ilgili tefsirlerde bazı rivayetler var. Mesela diyor ki, müşrikler gelip, ayetin son bölümünden anlıyoruz zaten onu, Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem diyorlardı ki, işte bu Mekke döneminde inen bir sure olması hasebiyle, senin bu getirdiğin vahye bize şahitlik edecek, tanıklık edecek. Yani bu getirdiğin vahyi doğrulayacak Yahudilerden, Hristiyanlardan bazı alimler getir diyorlardı. Yani dediğine şahitlik yapsınlar, aramızda da hakemlik yapsınlar. Hani bir bilelim, sen yeni meydana çıktın ama onlar öteden beri var. Tevrat var, İncil var, ellerinde kitap var Yahudilerin, Hristiyanların. Onlar aramızda hakemlik yapsınlar desinler ki, tamam. Bak biz öteden beri kitap ehliyiz. Bizim kitaplarımızda böyle bir peygamberin geleceği yazıyor. Biz de inanalım dediler. Fakat ehli kitap buna yanaşmıyor. Ve bunun yani peygamberimizin peygamberliğini inkar ediyor. Onun için Allah buyuruyor ki ayetin sonunda kendilerine kitap verdiğimiz kimseler gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Fakat bu işe yanaşmazlar. Tabii ki bu o zaman da öyleydi. Bugün de böyle muhterem kardeşler. Yani meselenin hak ve hakikat olduğu bilinmesine rağmen ehli kitap tarafından ne o zaman ne de bugün ehli kitap Müslümanların safında yer almadı hiçbir zaman. Hep müşriklerin yanında yer alıyorlar. Aslında garip bir olay. Yani Kur'an onlara o kadar yine de iltifat etmesine rağmen, bakın kitap ehli olarak anıyor. Böyle olmasına rağmen, onların doğrularını ortaya çıkarmasına rağmen, hatalarına da çıkarıyor tabii ki. Kitap ehli yine de hiçbir zaman, ya ötekiler tamamen ateist, müşrik. Kitaba inanmıyorlar, Allah'a inanmıyorlar. Bu tarafta bari Allah'tan bizim gibi münzel bir kitaba inanan, peygambere inanan bir toplum var. Bunlara destek olalım, arka çıkalım. Bunlara karşı yapılan zulümlere karşı gelelim. Görmüyoruz bunu. Ne o zaman ne bu zaman. Çünkü onlar tamamen şeytana tabi olmuş ve tağutları destekleyen insanlar olduğu için Nisa suresinde okuduğumuz gibi bunu yapmadılar ve yapmayacaklar muhterem kardeşler. 115 Estağfirullah. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir ve bilendir diyor Rabbimiz 115. ayet-i kerimede. Yani doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmış olması, Kur'an'ın verdiği tüm haberler doğrudur. Ve bu haberler artık tamamlanmıştır. Ne demek bu yani? Hazreti Musa ile ilgili tüm haberler tamamlanmıştır ve doğrudur Kur'an'da yazdığı gibi. Hazreti İsa ile ilgili tüm haberler tamamlanmıştır ve doğrudur Kur'an'da yazdığı gibi. Artık bunun herhangi bir şekilde sağa sola çekilmesi, Allah muhafaza buyursun, birilerinin bunu tahrif etmeye çalışması mümkün değildir. Çünkü Allah bunları tamamlamıştır ve bunların değiştirilmesi mümkün değil diyor Rabbimiz Allah. Aynı zamanda tabii ki yine bu ayet-i kerimede açıklandığı gibi Allah'ın hükümleri de adaletli olarak tamamlanmıştır. Artık bunları da kimse değiştiremez. Ve Allah'ın tehditlerini de kimse geri çevirmeye gücü yoktur muhterem kardeşler. Eksiksiz ve tamam olarak kemale eldirilmiştir. وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ 116 Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmazlar, yalandan başka da söz söylemezler diyor Rabbimiz Allah 116. ayet-i kerimede. Çok açık bir ayet-i kerime. İnsanların çoğuna tabi olursan seni Allah yolundan saptırırlar diyor Rabbimiz. Muhterem kardeşler, yeryüzünü, hayatı, yaşantıyı çok güzel tefsir eden bir ayet-i kerime. Ayetin kendisi tefsir ediyor hayatı, ortamı, realiteyi tefsir ediyor. Demek ki yol çoğunluğun yolu değil, yol Allah'ın yoludur. Çok azınlıklar da o yolda olsa. Öyle değil mi muhterem kardeşler? Bugün aslında bu ayetin içerisindeki aynı zamanda yeryüzündeki insanların çoğusunun sapıklıkta olduğunu da gösteriyor ayet-i kerime. Yani ayetten bu rahatlıkla çıkıyor. Yani madem ki yeryüzünde olanların çoğusuna uyarsak bizi sapıtırlar, saptırırlar. Demek ki yeryüzündeki insanların çoğusu dalalet üzeredir. Allah öyle buyuruyor. Öyle değil mi muhterem kardeşler? Bugün yeryüzüne baktığımızda tabii ki bu sapıklığın birçok nevileri vardır. Bu sapıklık uluhiyet, rububiyet yönünde yani tevhid çık noktasında sapıklıklar vardır. Bu peygamberlere iman noktasında sapıklıklar vardır. Bakın şimdi şöyle bir dünyadaki insanları bu söylediğime kıyaslarsak çoğunluk meydana çıkıyor zaten. Şimdi son peygambere iman etmeyen Yahudi ve Hristiyanlar aldık mı şöyle milyarın üstünde birkaç milyarın üstünde insan çıkmış oluyor doğal olarak. Uluhiyet ve rububiyet yani Allah'ın Rab olması ilah olması noktasında insanları aldığımızda yine maalesef çok büyük kısımlar çıkıyor gidiyor. Şimdi yine bunun ötesinde demokrat olmak isteyen, komünist olmak isteyen, laik olmak isteyen ne isterse istesin. Allah'ın göndermiş olduğu mesajın, vahyin, nizamın dışında bir şeylere uyup İnsanlara buraya çağıran insanlara uyduğumuzda sizi saptırırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bu çoğunluktur. Demek ki insanların bu noktadaki sapıtmış insanların çoğunluğundan biz müminler olarak uzak durmamız gerekiyor muhterem kardeşler. Tek başına da kalsa bir mümin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde tek başına olduğu gibi yani çok zordu hakikaten kolay değildi ama tek başına olmasına rağmen Bismillah dedi ve yürüdü. Ama meselenin zorluğunun bilincindeydi. Artık dinlenme zamanı, uyku zamanı bitti ey Hatice diyordu hanımına. Vahiy geldiğinde. Meselenin bilincindeydi ve farkındaydı. Ama tek başınaydı. Mümin oydu. Hanımı iman etti, insanlar iman etti yavaş yavaş ama tek başınaydı muhterem kardeşler. Düşünün. Bir tarafta Bizans var, bir tarafta İran var, bir tarafta Kureyş müşrikleri var, Arap müşrikleri var. Her türlü fakat yeryüzünde mümin. Tek başına. Şimdi biz bugün kendi açımızdan baktığımızda durumun bizler için daha kolay olduğunu görebiliriz. Çünkü çok daha fazla mümin ve Müslüman var. Bu kadar imkana rağmen görevlerimizi yerine getiremiyorsak, işte bu çok zor, bunları başaramıyoruz diyorsak, biraz da meseleyi fazla doğru değerlendirmediğimiz ortaya çıkıyor. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek başına bu davayı üstlendi ve Allah'ın yardımıyla, Allah'ın desteğiyle davayı yürüttü. Unutmamak gerekir ki tek başına dahi olsa, yeryüzünün çoğunluğu inanmayan dahi olsa Allah Celle Celaluhu haktır. Ve hakkı destekleyenlere yardımını vaat etmiştir. Onun için bize düşen görevimizi yapmaktır. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ 117. Muhakkak ki senin Rabbin, evet o kendi yolundan sapanı en iyi bilendir, o doğru yolda gidenleri de iyi bilendir diyor 117. ayet-i kerimede. Çok güzel bir ayet-i kerime. Şimdi bu dediğimiz, biraz saydığımız grupların hangisine gitsen doğru yolda olduğunu söyleyecek. Hristiyan'a da gitsen öyle söyleyecek, Yahudi'ye de gitsen öyle söyleyecek, laike de gitsen, kapitaliste de gitsen, hepsi kendi hayat nizamının, hayat düşüncesinin en güzeli olduğunu söyleyecek. Öyle de diyorlar değil mi? Hatta kendi modellerinin en iyi model olduğunu düşünerek ülkeleri bile ıstıra edebiliyorlar değil mi? Demokratikleştirme adına. İşte bu sizinkisi yanlış diyor. Siz İslamcı olmak istiyorsunuz. Biz sizin ülkenize, sizin bölgenize demokrasiyi getirelim, adam gibi yaşayın diyorlar. Yani bu iddialarında bakın o kadar ciddiler ki kan akıtıyorlar. Zulüm yapıyorlar. İnsanları öldürüyorlar. Aslında arkasında tabii birçok menfaatler var, o başka bir şey. Ama bakın bu iddialarında bu kadar gerçekçi gibi görünmeye çalışıyorlar. Ama Allah buyuruyor ki kimin doğru yolda olduğunu en iyi bilen Rabbindir. Ebe Rabbimiz bize bildirmiştir ki doğru yolda olan Allah'ın yolunda olandır. Dolayısıyla burada kaygılanacak bir şey yok. Bu yolda yürürsen ve sonuna kadar Allah sana gitmeyi nasip ederse zaten sen kazanmışsın. Ve bu yolda yürürken sana şehadet gelirse, Allah sana yolun daha sonuna gelmeden, yani zaferi vermeden ölüm nasip ederse yine başardın çünkü doğru yolda öldün. Kaygılanacak bir şey yok demek. Kaygılanması gerekenler Allah'ın ifade ettiği gibi doğru yolda gitmeyenler kaygılanması gerekir. Müminler değil. Şimdi 118. ayet-i kerimeyle inşallah devam ediyoruz. Bakın o sapıklık yolunu seçenlerin yapmış oldukları bazı uygulamaları öğreneceğiz şimdi inşallah ve biz müminlere de yine hüküm çıkacak buradan. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ Eğer Allah'ın ayetlerine iman ediyorsanız, arkadan alalım, o zaman üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin diyor Allah Celle Celaluhu. En'am suresi 118. ayet-i kerimede. Şimdi burada bir olay vardı. Müşrikler, Kureyşli müşrikler gelip Müslümanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlardı. Hani dedik ya biraz evvel, o iki ayaklı şeytanlar ne yapacak? Görevi müminin kafasını karıştırmak. Her imkanı buna kullanmak. Diyorlardı ki, bu ayetin sebebi nüzul olarak aktarılan rivayette, diyorlardı ki ya siz Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Elbette iman ediyoruz müminler. Allah'a iman ettiğinizi söylemenize rağmen kendi kestiklerinizi helal sayıyorsunuz, güzel sayıyorsunuz, Allah'ın öldürdüklerini yemiyorsunuz. Bu ne biçim Allah'a iman etmek diyorlardı haşa. Leşi kastediyorlar. Kafa karıştırıyor bak, propaganda yapıyor. Siz diyor Allah'a iman ediyorsanız o zaman Allah'ın öldürmüş olduğunu, yani leşi niye yemiyorsunuz? Halbuki Allah'ın öldürdüğü sizin kestiğinizden daha iyi değil mi diyorlardı. Müminler de gelip olayı peygamberimiz olmuş. Ya Resulallah bu nasıl deyince bu ayet-i kerime geldi. Ve Allah neyin helal olduğunu, neyin haram olduğunu belirlemenin sadece ve sadece Allah'a mahsus olduğunu bu ayet-i kerimede açık bir şekilde sunmuş oldu muhterem kardeşler. Çünkü müminlerin özelliği zaten haram ve helale Allah'ın sunmuş olduğu emretmiş şekilde uymaktır. Dolayısıyla Allah böyle emretmiştir ve müminler de bundan dolayı leşi yememektedir, kendi kestiklerini yemektedirler. Biraz sonra bu konuyla ilgili devam edecek inşallah. Biz devam okuyalım biraz ayetleri. bir bütün olarak anlayacağız inşallah o zaman. 119 Estağfirullah. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَذْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ. Hitap şimdi müminlere. Üzerine Allah'ın adı anılıp da kesilenden yememenize sebep nedir? Soruyor Allah. Üzerine Allah'ın adı anılmasına rağmen bunlardan yememenize sebep nedir diyor Rabbimiz. Oysa Allah çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, yani zaruret halinde, bunun dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Önce ayeti bitirelim. وَاِنَّ كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِاَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُؤْتَد۪ينَ. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir diyor. 119. ayet-i kerime muhterem kardeşler. Şimdi burada aslında ayet açık. Yani müşriklerin o gün biliyorsunuz kendilerine haram kıldıkları, helal kıldıkları bazı şeyler vardı. Mesela bunu Maide suresi 103. ayet-i kerimede işlemişti. İşte Bahira vardı, Saibe vardı, Ham vardı ve buna benzer işte şöyle şöyle doğurursa o hayvan kutsal atfediliyordu, o yenilmiyordu ve salı veriliyordu vesaire. Yani kendilerine göre yapmış oldukları bazı ilkeler vardı. Kanun koymuşlar. Allah'ın dışında kanunlar koymuşlar. Ama buradaki ilginç tarafı bunu bize Allah emretti diyorlardı ve iftira yapıyorlardı Allah'a. O ayeti orada işlemiştik 103. ayet-i kerimede. Onun için bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki müminlere, üzerine Allah'ın adı anılarak kestiğiniz şeylerden yiyin. Kafanızı bu eski adetler, o eskiden beri olan uygulamalar sakın ha şaşırtmasın. Yine bunun yanında Alusi'nin Ruhul Maani'de aktarmış olduğu bir rivayet var. Bunu destekleyen diyor ki, Müslümanlardan bazıları sırf zahidane, yani dünyadan el eterek çekerek bir hayat yaşamak için bazı kendilerine helal olan hoş şeyleri yemekten sakınıyorlardı. Yani işte bu bizi Allah'tan uzaklaştırır. İşte et yemekten vesaire. Besmele ile kesilmiş olmasına rağmen böyle yapmıyorlardı. Bu da sebebi nüzul rivayetlerin arasında. Her ne halde olursa olsun fark etmez. Bakın burada önemli olan bize verilen mesaj, haram olan şeyleri ve helal olan şeyleri belirlemek sadece Allah'a mahsustur. Bunun ötesinde haram olan şeyleri Allah zaten bildirmiştir bize. Fazla değil ki. Neydi o Maide suresi 3. ayet-i kerimede? Leş, kan, Allah'tan başkası adına kesilmişler, domuz eti vesaire orada aktarılmıştı değil mi? Yani haramlar belli. Bunun ötesinde güya bizi Allah'a yaktıracak düşünceleriyle daha fazla haramları kendimize edinmek helal olmasına rağmen çok tehlikeli bir şeydir. Helalı haram saymak ne kadar tehlikeliyse haramı helal saymak da o kadar tehlikelidir. İkisi de önemli nokta muhterem kardeşler. Yani dinden ne almak vardır ne çalmak vardır, haşa ne de dine eklemek vardır. İkisi de tehlikeli bir şeydir. Helal ve haram sınırları Allah tarafından belirlenmiştir. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ 120. Günahın açığından da gizlisinden de kaçının, bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir diyor Rabbimiz 120. ayet-i kerimede. Çok korkutucu bir ayet-i kerime. Açık ve günahtan kaçının diyor Allah. Açık ve gizli günahı bırakın. Şey, açık ve gizli günahtan sakının. Açık günah ne? Gizli günah ne muhterem kardeşler? Tefsirlerde açıklamalar yok. Aslında ayet açık. Ayet kolay anlaşılıyor. Fakat mesela bazı müfessirler demiş ki açık günahlar bedenle yapılan günahlardır. Hani görünebilen. Gizli günahlar da kalple yapılan günahlardır. İkisinden de kaçının diyor Allah. Yani mesela alırsın içkiyi içersin açık. Zina yaparsın açık. Bedenle. Bir de bunun ötesinde ama kalbin yaptığı günahlar vardır. Mesela haset edersin. Kibirde bulunursun. Zanda bulunursun. Kimsenin haberi olmaz bunlar ama Allah bunu günah demiş, haram demiş buna. Ve cezasını çekersin diyor. Bakın ayetin sonunda mutlaka yaptıklarının cezasını çekecekler diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki günahın açığından da gizlisinden de şiddetli bir şekilde kaçınmak gerekiyor. Yine aynı zamanda başka müfessirler açık günahlar, insanların görebilecekleri günahlar, gizli günahlarda insanın tenhada işleyebilecekleri günahlardır diyor. Buradaki aslında yani mümin olarak tenha tamam da Allah için tenha yoktur ki haşa. Tenha sadece senin başka insanların görmediği bir ortamdır ama Allah'ın o anda seni görmediği anlamına gelmez ki, haşa ve kella. İşte zaten sorun burada. İşte o anlarda şeytan kandırabiliyor müminleri. Yoksa bir mümin bunun bilincinde olmasına rağmen, yani iman ediyor ki Allah el-Habir, her şeyden haberdar. Allah el-Basir, her şeyi görüyor. Allah el-Alim, her şeyi biliyor. Böyle iman ediyoruz biz müminler. Yani böyle iman etmemize rağmen nasıl günah işleyebiliyoruz? Sorun burada, o günahı işlediğimiz anda şeytan bizi kandırıyor ve unutturuyor o anda bize. Bu kadar ince bir nokta bu. Demek ki her halimiz istiaza hali olması gerekiyor. Her halimiz Allah'la bağlantılı bir halde zikir hali olması gerekiyor. Ne demek bu zikir hali? Her an Allah'ın bizi gördüğünün farkında olabilmek. Bu zaman isteyen, ibadet isteyen, zamanla insanın kendisini yetiştirebileceği bir haldir muhterem kardeşler. Ama her halükarda tabii ki unutmamamız gerekir ki Allah muhafaza buyursun, açıkta da olan, gizlide de olan günahlardan Allah bizi hesaba çekecektir ve cezasını verecektir. Dolayısıyla biz müminler olarak, bunun bilincinde olarak bu günahların her şeklinden sakınmamız gerekir inşallah. Şimdi 121. ayet-i kerimede o yukarıdan dediğim konunun son noktasını koyan, bu etlerin işte hangisi yenecek yenmeyecek konusunda son noktayı koyan ayet-i kerime geliyor. Hep beraber dinliyoruz inşallah. Estağfirullah. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Net. İnşallah bunu kafamıza yazalım. Çünkü bu bir ahkam ayettir. Ve inşallah buna göre bundan sonra amel edelim. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin diyor Allah Celle Celaluhu. اِنَّهُ لَفِسْقٌ. Şüphesiz bu fasıklıktır, fısktır. Hiç devam etmeden bu fıskı antiparantez burada. Muhterem kardeşler, fısk lugatta fasık çıkan anlamına gelir. Yani gizli bir yerden, itaatten çıkan anlamına gelir. Mesela yani Arapçada fareye fuveysika denilir. Gizli deliğinden çıktığı için. Fasıklıkla aynı kökten geliyor bu kelime. Şimdi fasık niye denilir günah işleyen bir insana? Çünkü büyük günahları işleyerek Allah'a itaatten dışarı çıktığı için. Buna fasık denilir. Allah da buyuruyor ki eğer bir hayvanın üzerine Allah'ın adı anılmadan kesildiyse bundan yemeyin. Net, emir. Eğer yaparsanız bu fasıklıktır. Bu büyük bir günahtır diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyi yemiş olursunuz. Önce ayeti bitirelim. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُّحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Allah muhafaza buyursun. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. İyi dinleyin ayetin sonunu. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a şirk koşmuş olursunuz. Allah'a ortak koşanlardan olursunuz. Bakın Allah muhafaza buyursun, parantez içerisinde basit gibi görünen bir ayetin sonunda Allah şirk konusunu getirdi. Çok tehlikeli bir nokta muhterem kardeşler. Niye? Çünkü Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyi helal addederek, helal diye düşünerek yapmak şirktir. Allah'a karşı şirk koşmaktır. Ve bunu yapmak müşrikliktir. Yani ebedi cehennemlik demektir. Bütün amellerin iptal olması demektir. Allah muhafaza buyursun. Onun için bakın müfessirler mesela Zemahşeri diyor ki Allah muhafaza buyursun diyor. Basiret sahibi bir mümin diyor. Basiret sahibi bir mümin. Böyle bir tehditten sonra nasıl olursa olsun besmelesiz kesilen bir hayvanın ötesinden bile geçmez diyor. Dikkatli davranır diyor artık. Basiret sahibi mümin Allah'ın müşriklikle tehdit etmiş olduğu bir ayette çok dikkatli davranır diyor tefsirinde. Şimdi burada olay aslında açık. Besmelesiz kesilen hayvanlar hakkında hüküm de net belli tabii ki. Mesela burada meşhur büyük dört mezheplerin içtihadını vermek gerekirse İmam Malik rahimahullahu aleyh diyor ki kasıtlı veya kasıtsız olsun besmeleyi terk ederse murdardır, yenmez diyor. İmam Şafii rahimahullahu aleyh tam tersine içtihad etmiş. Diyor ki bir mümin eğer keserse, ama bir Müslüman eğer keserse, unutsa da veyahut da kasıtlı da besmeleyi çekmese yenilir diyor İmam Şafii rahimahullahu aleyh. Çünkü müminin niye? Her hali zikirdir. Buradaki tesmiye de yani hayvanın kesilmesindeki onun o hali zaten Allah'lı bir hal olduğu için böyle bir içtihat etmiş. İmam Azam bu Hanife de hep onun içtihatlarında çoğusunda gördüğümüz gibi diyor ki eğer bilerek terk ederse murdardır, unutarak yaparsa o helaldir yiyebilir diyor. Dolayısıyla şimdi siz hangi mezhebe göre amel ediyorsanız ona göre bu uygulamayı yapacaksınız. Ama ihtiyatlı davranmakta fayda var. Biliyorsunuz amellerimizde dört mezhebin görüşünü de ele alarak ihtiyatlı davranmak en güzelidir her zaman. Çok önemli bu. Şimdi İmam Malik'in madem ki bu görüşü var, kasıtlı olarak çekildiği zaman unutularak da çekilse bu noktada dikkat etmek lazım. İhtiyatlı davranmak gerekir. Bu kadar basit bir olay. Hayvanı keseceğin anda işi uzmanına vereceksin ki şimdi ilk defa adam keserse eli ayağı bağlanır. Belki besmeleyi unutur o anda. Ona belki tavukla falan başlatmak lazım. Şöyle. Şimdi hemen götürüp süt danasını falan danayı verdiğimiz zaman tabii korkar. Besmeleyi de unutabilir o anda. Murdar olur hayvan, kimseye de faydalanamaz. 120 kilo et boşa gider. Tehlikeli. Onun için burada işi uzmanına vermek lazım. Emaneti ehline vermek lazım. Çünkü bu noktada muhterem kardeşler hakikaten hassas bir konu. Yani bu Allah'ın emretmiş olduğu hususta besmelesiz hayvanlardan azami derecede kaçınmamız gerekir. Biz müminler olarak yapacağımız budur. Elhamdülillah bugün bizim yaşamış olduğumuz ortamlarda da çok rahatlıkla besmeleli kesilmiş hayvanlara da ulaşabildiğimize göre sorun yoktur. Ha burada kolaycılığa kaçabiliriz tabii, işte ya avdiye gitmişken biraz Allah muhafaza buyursun. Var böyle düşünenler maalesef. Böyle fetva verenler de varmış maalesef. Kulağımıza gelme, yani şahsen daha duymadık. İnşallah duymayız. Böyle bir şahısla sohbetimiz olmaz. Fakat diyenler varmış. Dikkat etmek lazım. Çünkü ayet açıktır. Hükmü bellidir. Devam edelim inşallah. 122. 122 evet. Estağfirullah. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلَكَ زُيَّنِ لِلْكَافِر۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Güzel bir ayet kerime. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir nur, ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu diyor Allah Celle Celaluhu. İşte kafirlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir diyor 122. ayet kerimede. Hakikaten insanı donduran bir ayet kerime. Bakın, bilmiyorum farkına vardınız mı? Allah ne buyurdu? İman etmeyen insanlara Allah ölü dedi. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا. İman etmeyen, Allah'a inanmayan, onun göndermiş olduğu hayat nizamını göz ardı eden, hevasına göre yaşamak isteyen insanlara Allah ölü diyor, ölü. Canlı değil bunlar. Yani muhatap alacak insan değil bunlar. Ölü. Allah indinde bunlar ölüdür. Ne zaman ki onlar hidayet nasip oldu onlara, Allah onlara imanı nasip etti, o anda onlar artık feahyeyna. Allah onları o anda diriltti. Bakın hayata bakış açısı değişiyor. Kim ölü, kim diri. Çok değişik bir manzara meydana çıkıyor. Niye? Ha şimdi bugün mesela Batı toplumu özellikle ne kadar fazla Allah'ın çizdiği sınırları dışarı çıkarsa ona canlı diyor. Hani çok hareketliyse böyle, ne kadar fazla küfür, isyan içinde yaşıyorsa onu böyle çok modern, medeni, canlı, aktif olarak gösteriyor. Ama Allah diyor ki ölü. Şimdi biz kimin tarifine göre değerlendireceğiz? Fakat iman dolu olan insanlara da Allah diri diyor. Bakın bununla ilgili bir sebeb-i nuzul var. İbn Abbas radıyallahu anh bunu aktarıyor bize. Vahidi esbab-ı nuzul'da almış. Tüm tefsirlerde var. Ebu Cehil, bu Mekke döneminde gelen ayetlerden olduğu için bu ilk dönemlerde daha peygamberimize işte yer yer değişik hakaretlerde bulunabiliyorlardı. Bir defasında pislik atmıştı üzerine. Hatta namaz kırarken vesaire. Hazreti Hamza radıyallahu anh daha mümin değildi o zaman. Demek ki ilk 6 yıla rast gelen bir olay. Elinde bir yay olduğu halde avdan geliyordu tam. Ebu Cehil'in peygamberimiz aleyhisselam yaptıklarını söyledi oradan bir tanesi. Böyle böyle böyle yaptı dedi. Haberi yetiştirdi. Sinirlendi, öfkelendi. Bir an lazım bakın. Bir şeyler olması gerekiyor ki birilerinin de hidayetine vesile olması gerekiyor. Çok kızgın bir şekilde, öfkeli bir halde yeğeni. O da amcası. Ötekisi de uzaktan yine akrabası. Şimdi gitti Ebu Cehil'e döndü. Direktmen elindeki yayla ona bir tane vurdu. Ebu Cehil'e. Dedi ki Ebu Cehil, yapacak bir şey yok, karşısında Hazreti Hamza var. Dedi ki sen dedi onun yaptıklarını görmüyor musun dedi. Onun bize yaptıklarını görmüyor musun? Bize beyinsiz diyor. Bizim ilahlarımıza sövüyor. Atalarımıza muhalefet ediyor. Sen de kalkmışsın onu destekliyorsun. Hazreti Hamza dedi ki ona, sizden daha beyinsiz var mı kimse be dedi. Allah'ı bırakıp taşlara tapıyorsunuz. Tabii ki beyinsizsiniz dedi. Allah'a yemin ederim ki dedi, Ben bundan sonra onun dediğini diyorum dedi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur ve onun peygamber olduğuna şahitlik ediyorum dedi. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimeyi gönderdiği tefsirlerde bize aktarılmış muhterem kardeşler. Ve böylece bakın daha o ana kadar ölü olan bir Hamza diri olmaya başlıyor. Fakat Ebu Cehil de ölü olarak devam ediyor. Ta ki Bedir'de tam ebedi ölüme, cehenneme yuvarlanana kadar. Bu böyle. Onun için Allah Celle Celaluhu Enfal suresinde nasıl buyuruyor? Ey iman edenler, Allah ve Resulü size can veren, hayat veren şeylere size davet ettikleri zaman ona icabet edin diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki iman insana can veriyor muhterem kardeşler. Bizi canlandıran, bizi dimdik ayakta tutan, bizi sadece bu dünyada değil ebedi hayatımızda da huzurlu ve mutlu canlı yapacak olan imandır. Rabbim bizleri imandan ayırmasın. Rabbim imanın güzelliğini kalplerimize tattırsın inşallah. Devam ediyoruz inşallah 123. ayet-i kerimeyle. Estağfirullah. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِم۪يهَا لِيَمْكُرُوا ف۪يهَا وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 123. Böylece biz her kasabada, her bölgede oralarda bozgunculuk yapmaları için günahkarlarını liderler yaptık diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar yalnız kendilerini aldatırlar ama farkında olmazlar diyor 123. ayet-i kerimede. Allah bazı insanlara imkanlar vermiştir. Hep böyledir. Bugün de öyledir, o zaman da öyleydi. Yeryüzü hep böyledir. Allah bazı imkan insanlara, mesela bu mele ve mütref kavramları Kur'an'da da geçecek inşallah, da işleyeceğiz. Gündeme geliyor, karşımıza çıkıyor. Allah bazılarına bazı kabiliyetlerden dolayı imkan vermiştir. İşte onlar yönetici olmuştur, devlet başkanı olmuştur, ordu komutanı olmuştur vesaire vesaire. Fakat bu imkanı Allah'a isyan için kullanmıştır. İnsanları Allah yolundan alıkoymak için kullanmıştır. Eline geçtiği her fırsatta Müslümanlara zulmetmek için kullanmıştır. Öteki tarafta da mütref dediğimiz Allah'ın kendisine zenginlik verdiği, maddi refah verdiği insanlar da var. Bunlar da bunu Hazreti Süleyman gibi Allah'a kulluğa götürecek şekilde değil de azmaya vesile olmuş. Şımarmışlar. İsyana gitmişler. İşte bunlar diyor Allah Celle Celaluhu bozgunculuk yaparlar. Öyle değil mi muhterem kardeşler? Şimdi bugün dünyada mesela baktığımızda hep parayı ellerinde tutan insanların liderlik yapan insanlarla işbirliği yapıp bu lobileri vesaire düşündüğümüzde geriye kalan insanları köle gibi arkalarından sürüklediklerini görüyoruz. Medyasıyla, partisiyle, sistemiyle, güçleriyle hep böyle yaptıklarını görüyoruz. Ve insanları azdırıyorlar. Allah da buyuruyor ki onlar yalnız kendilerini aldatırlar. Fakat farkında bile değiller. Yaptıkları ne? Helake sürüklüyorlar kendilerini. Azaba gidecek olan derekelerini, yani ne kadar fazla aşağı gidecekse o kadar fazla bu yapmış oldukları hareketlerle devam ettiriyorlar. 124. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ اللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهِ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا سَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ Bölmek istemedim ayeti. Onlara bir ayet geldiğinde Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Buradaki onlardan kasıt kim? Ellerinde o güç olan kişiler, o yöneticiler, zenginler, eşraf. Bize de verilmesi gerekir dediler. Allah peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere yapmakta oldukları hilelere karşılık Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişecektir diyor 124. ayet-i kerimede. Dikkat ederseniz ayet-i kerimede önce sagar, zillet dedi Allah, ondan sonra azap dedi. Hakikaten bunun canlı örneğini daha o zaman gördük, bugün de hep görüyoruz. Canlı örneğinde o ne oldu o zamanki Ebu Cehiller, Velid bin Mughireler? Azdılar, azdılar, azdılar. Bedir'de zelil oldular, rezil oldular. Sonunda da mezara girerek cehennemi boyladılar. İki bak, önce zelil, sonra cehennem azabı. Bu ayetle alakalı bir sebebi nüzul rivayeti var. Onu paylaşmak istiyorum inşallah sizinle. Diyor ki müfessirler, mesela Ebu Cehil diyordu ki Abdümenaf oğulları, peygamberimizin kabilesini kastediyor, bizimle şeref konusunda daima çekiştirir. Nihayet biz onlarla neredeyse at başı konumuna geliyorduk. Bize karşı üstünlük sağlamak için dediler ki bizden kendisine vahiy gelen bir peygamber var. Allah'a yemin olsun ki ona iman edecek ve ona tabi olacak değiliz. Ta ki ona geldiği gibi bize de vahiy gelecek deyince bu ayet-i kerime indi. Yine başka bir rivayette İmam Razi bunu almış mesela Alusi'den. Velid bin Mughire diyordu ki ya Allah'a yemin olsun ki şayet peygamberlik varsa, gelecekse, yani buna mı gelecekti diyor. Allah'ın yetimine mi gelecekti şu Muhammed'e? Bu mu buna layıktı diyor. Madem böyleyse bana gelmesi gerekirdi diyor. Bana gelmediğine göre bu yalancı diyordu. Çünkü peygamberliğe, liderliğe ben daha layıkım diyordu. Zaten bu işi yapmışım ben diyor yani. Şımarıyor bak, azıyor. Lider o konumunu azmak için kullanıyor. Ben yaşça daha büyüğüm, daha çok malım var, daha çok evladım var deyince bu ayet-i kerimenin geldiği sebebinin rivayetlerinde var. Her halükarda Ebu Cehil, Velid bin Mughire fark etmez. Ahirete kadar muhterem kardeşler, bu gibi düşünen, bu zihniyete sahip insanların hep böyle düşündükleri malumdur. Allah da onların bu düşüncelerinin yanlış olduğunu, peygamberliğini kime verileceğini Allah'ın bildiğini, isteğe göre olmadığını açık bir şekilde beyan ediyor 120. ayet-i kerimede. Bir iki ayette işte inşallah işleyip dersimizin sonuna doğru gelelim. 125. Şöyle bir isterseniz istiaze ederek, isterseniz bir kelime-i tevhid getirerek tazeleyin konsantranızı. Son bölüme giriyoruz inşallah. Son dakikalarımıza giriyoruz. Saat hep göz önünde bulun diyorum inşallah. 125. Estağfirullah. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Çok muazzam bir ayet-i kerime. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini, sadrini İslam'a açar. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. İfade öyle muazzam bir ifade ki. Allah kimi de saptırmak isterse o göğe çıkıyormuş gibi, bakın ne zaman geldi bu ayet, o göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini iyice daraltır. Aynı zamanda bir mucizevi ayet-i kerime. كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجِسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah inanmayanların üstüne işte böylece murdarlık verir. Veyahut da Allah inanmayanları işte böylece pisliğe mahkum kılar. Çünkü er-ricz pislik anlamına gelir. Şimdi muhterem kardeşler 125. ayet-i kerimede meseleyi İnşallah biraz daha iyi anlamamız için bir hadis de okuyacağım Allah'ın izniyle. Fakat aslında olay açık. Şimdi burada dikkat ederseniz o yukarıda okumuş olduğumuz ayetin sanki bir destekleyicisi olarak iradesini güzele kullananı Allah hidayet ediyor. Ve onun kalbini imana açıyor. Öyle buyuruyor Rabbimiz. İradesini kötüye kullananı da Allah Celle Celaluhu delalete sürüklüyor. Kim nasıl isterse Allah da onu o şekilde ya hidayet ediyor ya da delayete mahkum ediyor. Ne dedik bazen? Kendi irademizin doğrultusunda ilahi irade, Allah'ın iradesi tecelli ediyor. Biz nasıl istersek Allah da öyle bir sonuç halkediyor. Biz yaşantımızla, davranışlarımızla, duamızla eğer Allah'ı istiyorsak, hidayeti istiyorsak vallahi Allah da bizi doğru yola hidayet ediyor. Niye? Çünkü ayetle bu sabit olan bir muhkem bir olay. Fakat biz yaşantımızla, davranışlarımızla, Allah'a karşı haşa burun kıvırtmamızla sapıklığı istiyorsak Allah da bizi sapıklığa mahkum ediyor. Ve böylece işte ne diyor ayet-i kerimde? Ricz, murdarlık, pislik, kokuşmak aslında şeytanı bize musallat eder, saptırır. Ve hiç sapık olduğumuzun farkına bile varmayız o zaman. Dünyada lanet, ahirette de azap demektir muhterem kardeşler. Bizden yardımını çekiyor demektir. Allah bizden yardımını çekince ne olur? Küfrün pisliğine bizi mahkum eder. Allah korusun hakikaten. Şimdi burada Taberi'nin nakletmiş olduğu bir rivayeti inşallah okuyacağım Allah'ın izniyle size. Bu hadis-i şerifte sahabe-i kiram bu ayet-i kerime gelince peygamberimize sordu. Ya Resulallah, Allah'ın hidayete eren kişinin göğsünü açması ne demek ya Resulallah? Bunu nasıl anlayacağız? Çünkü hakikaten muazzam bir nasıl açar? Dedi ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam bir nur olarak onun gönlüne girer. Onların gönlü bu nur ile açılır, huzura kavuşur. E peki ya Resulallah, bunun bir alameti var mı, anlar mıyız bunu dediler. İyi ki sormuşlar da biz de öğreniyoruz elhamdülillah. Buyurdu ki Peygamberimiz Aleyhisselam, ebedi yurda yönelmek, aldatan yurttan kaçınmak ve ölüm gelmeden ona hazırlanmaktır bunun işareti dedi. Varsa eğer sende bu vasıf, Allah senin gönlünü İslam'a açmış demektir. Neymiş ya Resulallah? Tekrar anlayalım senin mübarek sözlerini. Ahirete yönelmek, o aldatan dünyadan kaçınmak ve ölüm gelmeden ona hazırlanmaktır. Eğer Allah'ın bir insanın kalbine nur verdiğini anlamak istiyorsak, bu vasıflar o şahısta varsa, eğer bu vasıflar bizde varsa anlayalım ki Allah bize nur vermiş. Gönlümüzü İslam'a açmış inşallah. Ama eğer tüm yatırımlarımız, yapmalarımız, amellerimiz hep dünyayaysa, o aldatıcı dedi peygamberimizin. Hiç ölüm için hazırlık yapmayıp hep dünya için hazırlık yapıyorsak, 23 saat şöyle dünya için çalışıp, geriye kalan yarım saat, bir saatte şöyle hızlı hızlı ahiret için bazı şeyler yapıyorsak, o zaman demek daha fazla kalbimiz İslam için açılmamış. O nur daha oraya girmemiş. Yönlendirmiyor bizi demektir. Allah muhafaza buyursun. Onun için durmadan Rabbimizden ihdinas sıratal müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizi hidayet eyle. Kalbimize imanın nurunu sok ya Rabbi diye durmadan dua ediyoruz muhterem kardeşler. Ve hâzâ sıratu rabbike müstakîmâ. Kad fassalnel âyâti liqavmin yedzekkerûn. 126. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık diyor 126. ayet-i kerimede. Yani herkes için bakın ayetler demek faydalı olmuyor. Yedzekkerûn ne demek? Bu aklını kullanan, tefekkür eden, işin akıbetini düşünüp ona göre amel eden insanlar bunlar. İnsanlar bu ayetlerden faydalanır muhterem kardeşler. Aslında o birazdan okuduğumuz 125'te bir notum daha vardı. Onu da söylemeden geçmiş olmayayım. Hani bu ne dedi ayette ifade müthiş. Kimi de Allah saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır. Şimdi muhterem kardeşler bu ayet-i kerimeler geldiğinde daha teknoloji olarak tabiat kanunundaki göğe yükseldikçe insanın nefesinin almasının azaldığını da bilinmiyor. Fakat Allah Celle Celaluhu burada aynı zamanda bir tabiat kanununa işaret ediyor. Çünkü o göğe yükseldikçe basınç azaldıkça teneffüs gittikçe zorlaşır. Hatta yaklaşık 20 bin metreyi geçtiğinde belirli aletler olmadan nefes almak artık mümkün olmaz. Fakat bu ayet-i kerimede Allah bakın hem o sapıklıkta olanların ruh alemini tarif ediyor. Aynı zamanda da bir tabiat kanununu bize o zamandayken açıklıyor. İşte bir mucize arıyorsan buyur sana mucize. İman et gel. Yeter ki sen Allah'ın ayetlerini oku ve dinle. Yani sözümüz tabii meclisten dışarı arayanlar için. 127. Lehum darus selam inde rabbihim ve huve veliyuhum bima kanu ya'malun. 127. Rableri katında onlara esenlik yurdu cennet vardır ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur diyor Rabbimiz 120. ayet-i kerimede. Kimin dostu muhterem kardeşler? Öğüt alan, aklını çalıştıran, Allah'ın vahyine tabi olan, madem Rabbim benim için bunu dilemiş, ben böyle yaşamak istiyorum diyen insanlar için. Darusselam, yani niye Allah selamet yolu diyor? Çünkü müminlerin girdiği bu yol peygamberlerin gittiği yol. Bu yol direkt cennete varır. Cennetteki bir yerin adı da Darusselam'dır. Onun için Allah buyuruyor ki işte bu yol Darusselam'a götürür. Nerede gittiğinizin farkında olun muhterem kardeşler. Ve bu yolun sorumluluğunun farkında olalım inşallah. Şimdi inşallah şöyle bir 5 dakika daha dişimizi sıkalım Allah'ın izniyle. Yani tabii ki siz mümin kardeşlerim ayetlerden sıkılmayacağınızın bilincinde, fakat ben hava olarak, konsantre olarak dişimizi sıkalım demek istiyorum kastımı. Yoksa ayetleri sabaha kadar okusak sıkılmamamız gerekir. Ama şu pasajı bitirmek istiyorum inşallah ki haftaya belirli bir pasajdan başlayabilirim. Biraz hızlı bir şekilde şu son 3 ayetimizi bitirelim Allah'ın izniyle. Estağfirullah. Ve yevme yahşuruhum cemi'an ya ma'şerel cinni kad istekthertum minel ins. 128. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün. Kimi? İnsanları ve cinleri. Önce ayeti okuyalım. Ey cinler, yani şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız. Yani siz insanlardan çok kişileri saptırdınız. وَقَالَ اَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْدٍ وَبَلَغْنَا اَجَلَنَا الَّذ۪ي اَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ اِنَّ رَبَّكُمْ اِنَّ رَبَّكَ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ. O Allah'ın hepsini bir araya toplayacağı gün Allah şeytanlara, cinlere diyecek ki, buradaki cinlerden kasıt şeytanlardır. Siz insanların çoğunu saptırdınız. Onların, yani insanlardan olan dostlar da diyecek ki ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna geldik artık. Allah da buyurur ki Allah'ın dilediği hariç İçinde ebedi kalacağınız yer cehennemdir, ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir ve bilendir. Amenna. Şimdi bu ayette sapanları ve saptıranları azarlamak için böyle buyuruluyor. Ahiretteki durumlarını bize bildiriyor muhterem kardeşler. Ve burada buyuruyor ki onlar birbirlerinden karşılıklı faydalanıyorlardı. Kim? İnsanlarla şeytanlar birbirinden faydalanıyordu. Aslında açık. Nasıl faydalanıyorlar? Şeytanlar insanlara nefislerinden arzu ettiği, hoşuna giden şeyleri götürdüler. Bu yolları gösterdiler, işte içkidir, zinadır, kumardır vesaire vesaire. Bu yolları gösterdiler. İnsanlar da nefislerinin hoşuna gittiği için bu yollardan faydalandılar. Peki şeytanlar insanlardan nasıl faydalandı? Şeytanlar da insanlardan şu şekilde faydalandı. İnsanlar şeytanlara itaat ettikleri müddetçe lezzet aldılar. Hoşlarına gitti. Onlar da bu şekilde faydalandılar. Fakat ahiretteki sonuç, bakın, dünyada karşılıklı bir faydaymış gibi göründü. Fakat ahirette iş felaket. Hepinizin varacağı yer ateştir dedi Allah Celle Celaluhu. Hem azdıranların hem de azanların. Ne dedi İbrahim 22'de? Size karşı bir gücüm yoktu. Ben çağırdım, siz de koşa koşa geldiniz. Zorla mı yaptırdı şeytan? O davet etti. Dedi ki bu zina, bu içki, bu kumar. Allah da dedi ki yapma, bu haram, bu haram, bu haram. O dedi ki yok, böyle hoşuma gidiyor, yapacağım. Allah da buyuruyor ki sonu cehennemdir. Allah muhafaza buyursun. Açık muhterem kardeşler. Bir incelik var ayette. İlla maşaallah. Bakın, Allah'ın dilediği bir zaman hariç. Bakın buradaki Allah'ın dilediği şahıslar hariç değil. Zaman hariç. Çünkü men şaallah demedi. Yani müfessirler burada diyor ki bir müddet Allah onlara dilerse bazıları ateşten çıkarır. Öyle rivayetler var. İbni Abbas'tan geliyor. Cehennemde onlar yanarken bir müddet Allah onları o kavurucu ateşten çıkarıp buz gibi bir ortama atar diyor. Cehennemdeki bir azap. O ateşten, o buz gibi ortama girdiklerinde öyle bir korkunç, dehşet bir sahne olur ki diyor, tekrar yalvarırlar ya Rabbi bizi ateşe geri sok diye. Azabı düşünün Allah için. İbn Abbas'ın rivayetinde. Ne dehşet bir şey. Allah'a muhafaza buyursun. Rabbim bizleri cehennemin ateşinden muhafaza buyursun. Rabbim bizleri bu hayatımızdayken cehenneme götürmeyecek amelleri işlemeyi nasip eylesin. Yoksa muhafaza buyursun. Amelleri işledikçe mümkün değil muhterem kardeşler. 129. وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız diyor Rabbimiz 129. ayet-i kerimede. Çok önemli bir ayet-i kerime. Hiç sözü uzatmadan bir iki rivayet okuyacağım ki olay anlaşılsın, çünkü vaktim doldu sayılır, doldu. Şimdi Kurtubi'den veriyorum size, diğer tefsirlerde de var. Eğer zulmünden vazgeçmezse zalim, Allah'ın üzerine bir başka zalimi musallat edeceği şeklinde bir tehdittir bu. Bir zalim var. Eğer zulmünden vazgeçmezse Allah başka zalimi o zalime musallat eder diyor. Bu Allah'ın sünnetidir. Bakın ayet açık. İşledikleri günahlardan ötürü Allah zalimlerin bir kısmını diğerinin peşine takar diyor Allah Celle Celaluhu. Dünyayı daha iyi anlıyoruz değil mi böylece? Bakın okuyalım, daha iyi anlayacağız. İster kendisine olsun. Yani insanın ister kendi nefsine zulmetmesi olsun. İster yönettiklerine zulmeden herkes ayet-i kerimenin kapsamına girer. Hatta ticarette dahi insanlara zulmeden, haksızlık edenler bu ayetin kapsamına girer. İbn Abbas diyor ki radıyallahu anh, Allah bir toplumdan razı olduğu zaman onların yönetimlerini en hayırlılarına verir. Allah Allah. Nasılmış? Allah bir toplumdan razı olduğu zaman o toplumun yönetimini en hayırlı olanlarına verir. Bir topluma da Allah gazap ettiği zaman onların yönetimlerini en kötülerinin eline verir. Ve şöyle buyurdu Peygamberimiz, kim bir zalime yardım ederse Allah o zalimi o kimseye musallat eder dedi Peygamberimiz aleyhisselam. Bu kadar açık muhterem kardeşler. Yine İbn Abbas buyuruyor ki bu ayetin tefsirinde, Allah bir kavim hakkında kötülük murat edecek olursa onların yönetimlerini kötü olanlarının eline verir ve bu ayet-i kerimeyi buna destek olarak okuyor muhterem kardeşler. Fudayl bin Riyad diyor ki, sen bir zalimin diğer bir zalimden intikam aldığını görürsen dur ve bu husus üzerinde hayret ederek biraz düşün diyor. Demek ki muhterem kardeşler, bir zamanlar birileri bazı zalimlere yardımda bulunurlar. Kendileri zulmederler ama Allah'ın sünneti gereği bir zaman gelir ki Allah başka zalimleri onun üzerine musallat eder. Çünkü zulüm ile abat olunmaz diye bir söz vardır ya hani. İşte aynen öyle bir şey. Dünyadayken Allah zalimi her zaman cezalandırır ve hep öyle olmuştur. Bir zalim dünyada başka bir zalimin emrine girer, Allah onu musallat eder ve böylece onu dünyadayken kahreder. 130. Ya ma'şerel cinni vel insi elem ye'tikum rusulun minkum yekussuna aleykum ayati ve yundirunakum liqa'a yevmikum hâza qalû şehidnâ alâ enfusina ve garrathumul hayâtu dünya ve şehidû alâ enfusihim ennehum kânû kâfirîn. Uzun bir ayet, bitiriyorum inşallah. Ey cin ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle, ahiretle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Allah soruyor da. Derler ki kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Yani geldi ya Rabbi. İtiraf ediyorlar mecbur. Dünya hayatı onlara aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler diyor. 130. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Dolayısıyla kendi aleyhlerine şahitlik edecek olan insanlar ve cinler. Yani burada İbn Abbas aynı zamanda şimdi bu inceliği kısaca açıklamış olalım ve bitirelim. Ne diyor burada? Size ayetlerimi anlatan içinizden birisi gelmedi mi? Şöyle bir soru işareti geliyor. İnsanlar ve cinlere hitap ettiği için insanlardan peygamber geldiğini biliyoruz. Çok peygamber geldi. Acaba cinlerden de mi peygamber geldi? Burada ulemanın, müfessirlerin, cumhurun yani büyük çoğunluğunun açıklamış olduğu görüş cinlerden hiçbir zaman peygamber gelmemiştir. Lakin insanlardan gelen mesela özellikle son peygamber insanlara ve cinlere gönderilmiş bir peygamberdir. İbn Abbas diyor ki cinlerden gelen elçi şu anlama gelir. Peygamberlerden işittikleri vahyi, Kur'an'ı, kitabı gidip kendi kavmine, diğer cinlere anlatanlar onların uyarıcısıdır. Onların elçisi de bunlardır diyor. Bu şekilde açıklamış. Çok azınlık bazı müfessirler mesela Ed-Dahhak diyor ki insanlardan geldiği gibi cinlerden de peygamber gelmiştir ama bu fikriyle azınlıkta kalıyor bu. Çoğunluğun görüşü bu noktada insanlardan peygamberin gelmesi ve bunun ahirete kadar insanlar için ve cinler için gönderilmiş peygamber olması muhterem kardeşler. İnşallah burada noktalayacağım Allah'ın izniyle. 131. ayet-i kerimeyle önümüzdeki hafta inşallah dersimize devam edeceğiz. Fakat bu uyarıları ciddi alalım muhterem kardeşler. Zaten mümin olarak ayetleri ciddi almak durumundayız. Ama ahirette Allah muhafaza buyursun. Allah'ın bize sorduğunda ah size uyarıcı gelmemiş miydi? Bizim de eyvah çekmeden o duruma hazırlanmamız için o uyarıcıya bugündeyken, hayatımızdayken tez elden hiçbir fırsat kaçırmadan kulak vermemiz bizim lehimiz olacaktır. Yoksa Allah muhafaza buyursun ayette okuduğumuz gibi vallahi kendi aleyhimize şahitlik edip inkarımızı kendimiz itiraf etmek durumunda kalacağız. Bu da hakikaten büyük bir rezilliktir. Büyük bir korkunç bir durumdur. Allah bizleri bu duruma düşmekten muhafaza buyursun inşallah. Dersi burada noktalıyorum inşallah.